Keep up.

up the temperature. Kiss FM.

că știți deja că putem ține legătura foarte simplu, trebuie doar să intrați pe facebook.com/djalmud. Iar dacă vreți să ascultați emisiunea din seara aceasta și mâine și poimâine și răspoimâine, începând de luni, pe kissfm.ro/clubmix găsiți podcastul și tracklist-ul emisiunii. Burn. Turn it up. Mix on Kiss FM. We'll be right back. Multe mashup-uri și multe remixuri special alese pentru voi în seara asta pe frecvențele Kiss FM în acest episod de Club Mix. Și dacă aruncați un ochi pe SoundCloud, aveți acolo și un free download cu un super mashup pe care îl ascultăm un pic mai târziu. Temperature.